sreću nemam ja, tuđe znađe bilo je, bilo je i ostaće. Svako drugi glada je zver, a samo ja tvoj prijatelj. Tuđe znađe bilo je, bilo je i ostaće. Svako drugi glada je zver, a samo svako drugi glada je zver, a samo